serialu. I nowy laptop na nowy sezon. No i do nauki oczywiście. Jak jesienne zakupy, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór elektroniki, w tym laptopy z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w pełni gotowości w związku z zapowiadanymi ulewami na południowym zachodzie. Wrocław odwołał wszystkie imprezy miejskie. Na Dolnym Śląsku sytuacja może być najpoważniejsza. Za wjazd do Wielkiej Brytanii trzeba będzie zapłacić 10 funtów. Jesteśmy w pełnej gotowości i w kontakcie ze wszystkimi służbami, zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W związku z zapowiadanymi przez synoptyków ulewami na południowym zachodzie mogą one doprowadzić do powodzi błyskawicznych. Sytuacja jest obserwowana przez wszystkie służby, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. RCB we współpracy z innymi służbami pozostaje w pełnej gotowości i monitorujemy rozwój sytuacji. Mieszkańcy zagrożonych regionów są proszeni o śledzenie komunikatów służb i stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że na południowym zachodzie tylko w piątek może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy, podobnie ma być w sobotę. We Wrocławiu odwołano już wszystkie imprezy miejskie, a organizatorzy innych wydarzeń są w stałym kontakcie z władzami, mówi Agata Dzikowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocławia. Od dziś tak naprawdę pracujemy w trybie 24-godzinnym, czyli jeśli cokolwiek będzie się wydarzać, będziemy informować mieszkańców. Sprawdzamy na bieżąco wiadukty i to, co się dzieje pod wiaduktami. MPK zatrudnia dodatkową obsługę, gdy w momencie, gdy pojawią się problemy z przejazdem przez miasto, można było udrożnić inne trasy, tak żeby bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Ale wszyscy musimy się liczyć z tym, że jeśli prognozy się potwierdzą, to będą w mieście ogromne utrudnienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w ciągu 4 dni we Wrocławiu może spaść nawet 380 litrów wody. Europosłanka PiS Beata Szydło uchyliła się od komentarza w sprawie zatrzymania byłego deputowanego Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda C. przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Była premier powiedziała Polskiemu Radiu, że musi poznać szczegóły sprawy. Trudno w tej chwili o jakiś szczegółowy komentarz, ponieważ jest za mało danych. To się wydarzyło niedawno zupełnie. Wszyscy chyba opieramy się tylko na informacjach medialnych, więc trzeba zaczekać. Służby pracują, trzeba to wszystko wyjaśnić. Myślę, że również i jakieś stanowisko pewnie w najbliższym czasie zajmie pan poseł. No i chyba tyle w tej chwili można powiedzieć na ten temat. Były europoseł PiS-u został zatrzymany w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie handlowania dyplomami prywatnej uczelni Collegium Humanum. Dziś także została zatrzymana żona Ryszarda. Kraków, Rzeszów, Łódź, Wrocław i Warszawa to miasta, które chcą być liderami w dążeniu do neutralności klimatycznej. Samorządowcy przygotowali już plany osiągnięcia tego celu do 2030 roku. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podpisała listy poparcia dla wdrożenia kontraktów klimatycznych w tych 5 miastach. Są one w gronie 100 ośrodków miejskich uczestniczących w unijnej misji neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast. Z rozwiązań tych będą mogły skorzystać w przyszłości inne miejscowości. Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że są one na najbardziej ambitnej ścieżce transformacji. My potrzebujemy testerów do tego, którzy wezmą wysiłek największy i najbardziej ryzykowny na swoje barki, ale za to dostaną też największą premię, bo mieszkańcy tego typu terenu najszybciej będą miały czyste powietrze, to będzie zdrowie obywateli, zdrowsze środowisko, niższe koszty transportu miejskiego, niższe koszty ciepłownictwa. Miejski kontrakt klimatyczny to dokument, który przewiduje redukcję emisji o 80% do 2030 roku. 10 funtów za wjazd do kraju, brytyjski rząd potwierdza. Od kwietnia przyszłego roku trzeba będzie zapłacić za zezwolenie na wjazd do Zjednoczonego Królestwa. Dotyczy to m.in. krajów Unii Europejskiej. Ma sprawić, że granice będą bardziej cyfrowe, a co za tym idzie, bezpieczniejsze. Odwiedziny u córki, wypad na rybę z frytkami, wizyta w muzeum. Niedługo to stanie się bardziej kosztowne. 10 funtów. Tyle będzie kosztować ETA, elektroniczna autoryzacja podróży. Ważna będzie 2 lata i pozwoli na maksymalnie 6-miesięczny pobyt. Musi ją mieć każdy członek rodziny, dzieci także. Opłata nie będzie dotyczyć tych Polaków, którzy mają settled status, czyli pobrexitowe pozwolenie na pozostanie w królestwie. Od przyszłego roku podobny system wprowadza Unia Europejska. Brytyjczycy też będą musieli wyciągnąć portfele, wjeżdżając do Polski czy do Hiszpanii. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pogodnie na wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno i będzie padać deszcz. Najintensywniej na Dolnym Śląsku w Opolskiem, Wielkopolsce, Łódzkiem i Kujawsko-Pomorskim. W centrum i na południu lokalnie możliwe burze. Na zachodzie i w centrum od 12 do 17 stopni, na wschodzie do 24. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gierki, super gra, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam gierki. Gierki, super gra, super hit. Gdy w parku dużą się z psami spacerki. Gdy para wznosi się, zna frankfurterki. Nawet gdy tylko ma wsiąść do szopeki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polonceni, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Nogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut temu minęła 22. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, nigdzie nie uciekłyśmy, wręcz przeciwnie, będziemy tutaj jeszcze do 23. When Charlie speaks of Lester, you know someone great has come. The sweetest swinging music man had a porky pig hat on. A bright star in a dark age, when the bandstands had a thousand ways of refusing. A black man admission, black musician. In those days they put him in an underdog position. Sellers and chitlins, when Lester took him away, arm in arm with black and white and some so red, and drove them from their hotel bed. Love is never easy. It's short of the hope we have for happiness. Bright and sweet, love is never easy street. Now we are black and white, embracing out in the lunatic New York night. It's very unlikely we'll be driven out of town or be hung in a tree. That's unlikely. Tonight are happy, sticky middle of the night summer serenade of taxi horns and fun arcades. Where right or wrong under neon, every feeling goes on. For you and me, the sidewalk is a history book and a circus. Dangerous clowns balancing grateful and wonderful. Perceptions they have been handed day by day, generations on down. Ależ nam się trafił klasyk. Właściwie nie trafił się, został specjalnie wybrany, żeby nas pięknie nastroić na tę drugą godzinę białych szumów. Goodbye Pork Pie Hat, utwór w wykonaniu Joni Mitchell, jednej z autorów, autorek właściwie tej kompozycji, bo tym autorem drugim jest oczywiście Charles Mingus. Dzisiaj pierwszą godzinę szumów rozpoczęliśmy jego utworem, a to mała kontynuacja tematu. Właściwie czemu nie? Stylistycznie będziemy jednak wędrować po nieco innych rejonach. Właściwie nie jestem w stanie ich teraz określić, bo będzie naprawdę różnorodnie. I niech w klimat tej różnorodności tematów i motywów wprowadzi nas zespół Masło. Zakrada się do drzwi, wtedy znów zostaję sam. Uszy mam, ale nie ufam im. Kroki toczy tylko wiatr. Kiedy znów zostaję sam, kroki toczy tylko wiatr. Kiedy znów zostaję sam. Historie złe. zostanie sam. Kroki to, czy tylko wiatr, kiedy znów zostanie sam. Kroki to, czy tylko. Masło i G. Takie to perełki tworzą się na trójmiejskiej scenie. To fragment Squeezy Radio, albumu, na którym poza muzyką i bardzo dobrymi utworami mamy także takie radiowe skity, w których panowie z Masła bawią się w radiowych prezenterów. Na płycie także jakieś udawane reklamy. No to, co się dzieje poza muzycznie na Squeezy Radio, jest absolutnie szalone, więc pozwolę sobie fragmentów nie przytaczać. Będzie to praca domowa dla chętnych posłuchać albumu w całości razem z tymi radiowymi zapowiedziami. A teraz jako prezenterka, chociaż prowadząca brzmi chyba dumniej, tak myślę, zapowiem kolejny utwór. Przed nami Masło i Dobry Jezu. It's been time, so much time since I have melted. Please pull me into a vessel. I want my sailing back. Oh Lord, am I a joke or am I real thing? Just once, please make it clear that you can. Planet, let me know. is our home. I live for it, it lives in me. Lovely woman and a dog, it's just as simple as just as I said I love the thing, I shouldn't say. I tak właśnie znakomicie brzmi nowa płyta zespołu Masło. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Chwilę temu mówiłam o tym, co poza muzyką wybrzmiewa na płycie Squeezy Radio, bo to jest płyta utrzymana w konwencji takiej radiowej audycji. A jeśli chodzi o muzykę, no to dużo tutaj psychodelicznych, nieoczywistych, gitarowych dźwięków. Jak Państwo słyszeli, zarówno po polsku, jak i po angielsku, albo w ogóle, żeby było ciekawiej, tytuły po polsku, a tekst po angielsku. Tak jak w przypadku utworu Dobry Jezus. Skąd ten tytuł? Nie do końca. Wiem, czekam na odpowiedź od zespołu Masło. Squeezy Radio, grupa Masło. Polecam zapoznać się z muzyką tego bardzo ciekawego trójmiejskiego składu. No to teraz kolejny artysta z Polski, chyba z Gorzowa. Jeśli nie, to proszę Broszka, żeby mnie poprawił. Przed Państwem Sauna. No i zrobiło się parno, bo wkroczyliśmy do sauny. Sauna to tytuł nowego utworu Broszka. Poprzednio wydany nosił tytuł Jacuzzi, więc no śmiem twierdzić, że jest to chyba jakieś zawołanie, prośba o chwilę relaksu. Broszek ma na swoim koncie jedną długo grającą płytę, kilka singli. Co się wydarzy dalej? Zobaczymy. Trzymamy kciuki, bo bardzo miło jest się zanurzać w takich relaksujących dźwiękach. Trochę w klimacie Maca DeMarco. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. W każdym razie jest to naprawdę bardzo przyjemne brzmienie. A tym, którzy Broszka jeszcze nie kojarzą, podpowiadam, że Broszek znany jest między innymi z grupy Drobne Niepokoje. A że to jest również naprawdę fajny skład, to pozwolę sobie powrócić do jednej z ich kompozycji. I zrobi się trochę mrocznie, a właściwie niepokojąco. Ostrzegam od razu. Drobne niepokoje i trupy. Thank you. Let's take our love to a deep right way. But if I try, I can't subside again. If I fall on Valentine's, pick me up before then. Drift through time with the timeline. Breeze of easing the sun's way. The second to think within, then lift off into the light. Trochę się nie mogłam do tej płyty przekonać, ale jak już się osłuchałam, to naprawdę trafiła dość mocno do mojej wrażliwości i lubię po nią sięgać również na trójkowej antenie, a po utwór In Grey to już w szczególności. To James Blake i Lil Yachty i fragment płyty Bad Cameo, premiery czerwcowej, tegorocznej. I ta płyta przyszła mi do głowy przy okazji premiery innego albumu, na którym James Blake udziela się gościnnie i na którym również brzmi świetnie. A mowa o płycie The Alexander Technique, za którym stoi Rex Orange County. Mam takie poczucie, że utwór z Jamesem Blake'em jest najmocniejszym akcentem na tym albumie, ale oczywiście pozostawiam to Państwa ocenie i zachęcam do posłuchania całego albumu, żeby sobie wyrobić zdanie na ten temat. A przed nami Look Me in the Eyes. Look me in the eyes if you're gonna lie. It's the least you can do for me. I know why, I know why, but it doesn't make it any less painful for me. Look me in the eyes if you're gonna lie. Look me in the eyes if you're gonna flee. Let me down, not so gently. Let me down like I would. Stare me down and then ghost me for years. Let me down. Someone's wedding. Catch eyes across the aisle. It all ended the way this one's gonna end too. So I see you crack a smile. I know exactly what you're thinking. It all went by while we were blinking, and we never got to say the things you always wanted to say before it's too late. Before it's too late. Look me in the eyes if you're gonna lie to me. It's the least you can do. No. Jest klimat, zdecydowanie. Zarówno Rex Orange County, jak i James Blake mają naprawdę wyjątkowe głosy, bardzo ciekawe. W przypadku Jamesa Blake'a to już w ogóle nie do pomylenia z żadnym innym i te głosy w tym utworze bardzo ładnie się ze sobą łączą. Look Me in the Eyes. Takie właśnie piękne ballady można znaleźć na płycie The Alexander Technique, ale oczywiście ta płyta to nie tylko ballady. Jak już mówiłam, po prostu trzeba odrobić kolejną pracę domową i posłuchać płyty w całości, jeśli jeszcze nie mieli Państwo takiej okazji. No to proszę się jeszcze przyznać, kto słuchał albumu Miss Flower Emiliany Torini. Tym, którzy nie słuchali, dorzucam kolejne zadanie na później. No i zdradzę, że jeden utwór z tej płyty, Love Poem, doczekał się właśnie bardzo ładnego remiksu w wykonaniu Dana Carreya. When we make love, I feel I'm on the highest mountain, and the hundreds of gods in the golden valley below reach up to us. We are the sun. Emiliana Torini i Love Poem, utwór piękny w oryginale, ale w remiksie Dana Careya brzmi równie znakomicie i te dodatkowe elementy naprawdę dodały mu sporo uroku. I przy okazji przypomniały o płycie Miss Flower, o której było zdecydowanie zbyt cicho, a jednak ta płyta naprawdę na większy rozgłos zasługuje. No to przy remiksach pozostaniemy, bo ostatnio takie zremiksowane wersje utworów ze swojej ostatniej płyty wypuszcza Moby. Dzisiaj premierę miała nowa wersja jego utworu Precious Mind, a miesiąc temu ukazał się remiks utworu Sweet Moon z udziałem Chocolate, za którym stoi Jung. I za chwilę tej kompozycji posłuchamy, ale jeszcze dodam, że dzisiaj Moby ma urodziny, więc tak urodzinowo gramy Sweet Moon. Sweet Moon, i Chocolate, ale także przede wszystkim Moby, który stoi za tą kompozycją. Ja już zdradziłam chwilę temu, że Moby ma urodziny dzisiaj, 59. Prawdopodobieństwo, że nas teraz słucha, jest naprawdę niewielkie, ale no tak na wszelki wypadek powiem. 100 lat, wszystkiego co najlepsze i jak najwięcej nowych muzycznych inspiracji. To też takie małe życzenie dla nas, słuchaczy. Sweet Moon zremiksowane, to jest przedostatnia kompozycja w dzisiejszej audycji Białe Szumy. Ostatnia również będzie urodzinowa i zaraz wszystko zdradzę, ale zanim to powiem jeszcze, że audycję realizowała Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment pasmo Ludzie na trójkowej antenie, a my słyszymy się jutro po godzinie 12 w audycji Tu Myśliwiecka 357. No to na zakończenie, tak jak obiecałam, kompozycja urodzinowa ponownie, bo dokładnie 53 lata temu, 11 września 71 roku, urodził się Richard Ashcroft, współzałożyciel i były wokalista grupy The Verve, znany między innymi z tej kompozycji, którą no, Państwo znają z pewnością, Bittersweet Symphony. Tak na dobranoc, do usłyszenia.